ایک روایت میں ہے، سیدہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، رسول اللہ میری گود میں ٹیک لگاتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے جبکہ میں حائضہ ہوتی۔ حدیث نمبر 956، مسند احمد۔